Kıymetli dostlar, merhabalar. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Okudun mu programımızdan sizlere bugün de hitap ediyoruz. Bunun kıvancı, sevinci içindeyiz. Sevgili dostlar, okudun mu programımızda bugün inşallah kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Efendim Alak suresinin 6. ayeti itibariyle 5'i şöyle kendimize bir noktaya doğru getirir gibi olmuştuk. Elbette. Başlanır bitmez, onu hep söylüyoruz. 6. ayet itibariyle bugün kıymetli hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la beraber yolculuğumuza devam edeceğiz. İnşallah niyetimiz, arzumuz bu yönde. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sağ olun. Sizden de razı olsun hocam. Şimdi en son hocam Alak suresini şöyle bir genel olarak baştan itibaren almıştık. Oradaki tekrarların ne manaya geldiğini bilhassa vurgulamıştık. İç içe tekrarlar olduğunu ve bunlarla 5-6 ayetin böyle çok güzel bir şekilde veciz ve muciz bir şekilde kurgulandığını siz anlatmıştınız. Ondan sonra da 6. ayete gelip dayanmıştık. Yani epeyce üzerinde durduğumuz için ben de kısaca geçiyorum. Şimdi 6. ayetten itibaren ben izleyicilerimize bir hatırlatırsam, siz asıllarını zaten tekrar tekrar söylüyorsunuz. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki, kendini yeterli gördüğü için insan azar. Kendini yeterli gördüğü için. Oysa dönüş sadece ve sadece Rabbinedir. Efendim diye 8'i de okumuş olayım. İsterseniz bunu bu kısmı biraz çalışalım. Ondan sonra diğer 9, 10, 11 diye kısmet olursa yürüyeceğiz. Şimdi burada başlangıçta hocam en başta sizin de vurgulayacağınızı düşündüğüm bir kella hitabı evet. var. Yani o hitabın anlaşılmasında siz farklı yaklaşımlar olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ve bu farklı yaklaşımlara göre de anlam aslında bir hayli değişiyor da. Tabii. Farklılaşıyor da. Tabii. Arzu ederseniz oradan başlayabiliriz. Evet, ben bu kella edatını özellikle biraz konuşmakta yarar var. Ben de öyle düşünüyorum. Buyurun. Çünkü şimdi kellayı her gördüğümüz yerde ve büyük çoğunlukla meallerde kella edatının sanki motamot bir tane karşılığı varmış gibi hayır kelimesi kullanılıyor ve kella hayır tercümesiyle bir başka dile aktarılmış oluyor. Bu kelimenin elbette böyle hayır anlamı var. Hiç ona diyecek bir şeyimiz yok. Tabii. Belki kelimenin asıl anlamı da odur. Ama tek anlamı o değil. Başka anlamları da var. Kella edatının cümlede veya bir bağlamda bulunuş yerine göre iki farklı bakışa müsait bir anlam dünyası var. Şimdi eğer söz onunla başlayacaksa, yani öncesinde ondan aşağı ile ilgili bir bilgi yoksa, kella edatı aslında bir tembih edatıdır. Tembih. Evet. Hmm. Dikkat edin. Gerçekten de işin aslı, farkına varın. Hakikat şu ki gibi böyle uyarıcı bir anlam verir. Hmm. Tembih. Evet, tembih anlamı verir. Sıra dışı bir sunum yapılacak demektir. Kur'an-ı Kerim'de böyle sıra dışı sunum örnekleri var. Ha, mesela kellayı gördüğümüzde orada bir sıra dışı sunum olacağını anlamamız lazım. Evet. Hmm. Bir yönü böyledir. Eğer ilk onunla başlıyorsa yani. Konu onunla başlıyorsa. Başlıyorsa. Şimdi mesela bu sıra dışılıklar bağlamında Kur'an-ı Kerim'de daha önce söyledik. Yeminler var. Yeminler evet. Kur'an-ı Kerim'de mesela mukatta'a harfleri var. Öyle başlıyor. Tabii. Hatta Kur'an-ı Kerim'de böyle soruyla başlayan sureler var. Evet. Bu bir sıra dışılık ortaya koyar. Düz ifadeler değildir bunlar. İşte bu sıra dışılık örneklerinden biri de kella edatıdır. Eğer konu bununla başlıyorsa, o zaman anlamına gerçekten de hakikat şu ki, dikkat edin, işte etkileyici bir konu geliyor, ona göre hazırlıklı olun, bulunması isteniyor demektir. Hı hı. Ama bir de kella edatı, yukarıdan aşağıya doğru gelir bir konu, aynı konu, hı hı, arada kella ile yeniden bir hitap şekli tercih edilir. O zaman işte hayır, iş sizin zannettiğiniz gibi değil. Asla öyle değil. Yanılıyorsunuz. Hmm. Mesele şimdi söylenilecek şekildedir gibi önce söyleneni reddeden, sonra söylenecek olana dikkat çeken bir ara edat anlamı verir. Mesela bel edatları vardır böyle. Bela edatları vardır. Kendinden önceki anlamın tam tersini ortaya koyar. Hmm. Önceki cümleler mesela olumluysa olumsuza çevirir. Cümleler olumsuzsa olumluya çevirir. Hı hı. Yani bilakis, aksine anlamı verir. Bu kellanın da öyle bir ifade özelliği vardır. Şimdi mesela Kıyamet Suresi'nde var. Şimdi kıyameti böyle inkar eden, ahireti inkar edenlerle ilgili böyle 19 ayetlik bir pasaj sunulur Kıyamet Suresi'nde. Ondan sonra kella. Hayır. Kıyametle ilgili bütün düşünceleriniz yanlıştır. Bu mesele sizin zannettiğiniz, kurguladığınız gibi ya değildir, da inkarınıza konu edindiğiniz gibi değil. İşte şöyle şöyledir diye, hı hı, böyle bir anlam inceliği ortaya koyar bu edat. Yani her gördüğümüz yerde standart anlam verebileceğimiz edatlardan biri değil kella. Şimdi biz Alak suresinin 6. ayetinde geçiyor bu. Tabii. İsterseniz 5'i bir daha hatırlatayım, ilk 5'i. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insana bir asılı varlıktan yarattı. Oku, kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir dedi, evet, kella. Şimdi bakın. Şimdi ne acaba bunda? Yani demek ki biz kella edatına iki farklı taraftan bakmak durumundayız. Öyle hayır, mesele sizin zannettiğiniz gibi değil diyecek bir konu yok ki burada. Evet, öncesini naksedecek bir durum yok. Bir durum yok. Dolayısıyla şöyle karşı çıkış ya da görüşünü şöyle destekleyenler var. Diyorlar ki bu ilk 5 ayet vahyin ilk 5 ayetiydi. Evet. Aradan biraz zaman geçti. Sonra yeni bir grup ayet geldi, işte bu ayetler. Evet. Cebrail aleyhisselam o yeni gelen ayet grubunu buraya yerleştirtti, hı-hı, peygamberimize. Hı-hı. Doğrudur. Ama bunun hemen öncesinde nerenin geldiğini bilmiyoruz. Yani bu 5 ayetten sonra benim düşüncem bundan sonra Müzzemmil suresi gelmiş olması lazım. Hı-hı. İlk 10 ayetlik bir pasaj. Sonra biraz Müddessir gelmiş olması lazım. Daha sonra Kalem suresinden biraz gelmiş olması lazım. Fatiha suresinden filan. Ondan sonra buralar gelmiş olması lazım. Çünkü anlatılan şeyler ciddi ve şiddetli bir karşı çıkışın olduğunu ihsas ettiren şeyler. Evet. Belli ki biraz zaman geçmiş olacak. Tabii. Ama biz bu ayeti bu surenin parçası olarak algılayacağımıza göre, tabii, biz meseleyi böyle bir karşı çıkışın devamı gibi algılamak durumunda değiliz. Biz bu meseleyi işte kella edatına, gerçek şu ki. Siz de öyle vermişsiniz, evet, mealde. Öyle verdim. Hakikat şu ki. Hakikat şu ki. Dikkat edin. Tabii. Yani sıra dışı şimdi önemli bir tahlil var. Bu insanı tanımlayacak bir tahlil var. Muhataplar Mekkeli müşrikler, onlara yönelik bir uyarı var. Genelde insanoğlunu tanıtan bir özellik üzerinde durulacak. O itibarla kella edatına bu anlamda hayır tercümesini bu ayette vermek çok sağlıklı bir duruş değil. Duruş değil, ifadelendirme olmayacak. Olmayacak gibi. Yani işte hemen 5 ayeti okudunuz. Şimdi bunu ilk defa biz ikide bir de şunu söyleriz Kur'an okurlarına ki, kardeşim Kur'an okumaya başladığınız zaman nüzul sırasına göre okuyun. Evet. Şimdi bu şu demektir. Kur'an okumaya başlayacaksa bir adam, meal okumaya başlayacaksa önce buradan başlayacak. Evet. Yani Alak suresinden başlayacak. Daha vahyin ilk suresinde böyle hemen kellaya hayır anlamı verdiğiniz zaman adam sorar ki, yani ne oldu ki hayır deniyor? Daha kimsenin bir şeyden haberi yok. Kimse bir şey yaptığı yok. Hele ki 7. ayetten 8. ayet veya 9. ayetten sonra işte bir ibadete engel olmaktan söz ediliyor. Tabii. İster istemez adam soru soracak yani. Biz adama meal oku diyeceğiz. O da bu defa okudum ama anlamadım diye evet. bize geri dönecek. Evet. Bu sıkıntılı bir durum. Evet. Onun için diyoruz ki bu ayetler 6. ayetten sonraki kısım bilahare indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam tarafından buraya yerleştirilmesi istenmiştir. Ama biz bu kella edatını sure sonradan, bu ayetler sonradan indirilmiş olsa bile kella edatını bu sure bağlamında anlamak durumunda olduğumuz için hayır hayır diye karşılamak durumunda. Karşılamayacağız. Diyeceğiz ki işte gerçekten de hakikat şu ki bu anlamlar işte eğer bakarlarsa kardeşlerim Razi'de sıklıkla vardır. Hı. Elmalı'nın tercihi bu istikamettedir vesaire. Diğer alimlerin de bu görüşü vardır. Kella edatına böyle iki taraflı bir anlam dünyasının olduğunu bu vesileyle kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Bu inceliği de böylece gündeme getirmiş olalım. Getirmiş olalım. Bu bir önemli bir nokta çünkü. Bir şey daha söyleyelim kella edatı ile ilgili. Kella edatı eski alimlerimiz surelerin Mekki medeni oluşuyla ilgili özellikler sayarlar. Hangi sure Mekki'dir, hangisi medenidir? Surelerin şekil olarak, ifade biçimi olarak Mekki olanlarının özellikleri farklıdır. Medeni olanlarının farklıdır. Bu farkları ortaya koyan alimlerimiz kella edatını da bu farkların biri olarak zikrederler. Derler ki enteresan. İçinde kella edatı bulunan sureler Mekki'dir. Medine dönemi surelerinde kella edatı yoktur. İsabetli bir tespittir. Çok ilginç bir ama. Teknik olarak da kardeşlerime bunu hatırlatmış olayım. Önemli bir anahtar da sunuyor. Tabii. Bir mikyas unsuru olarak. Şimdi bakın mesela ele alınan bir meal veya bir tefsirde işte diyelim ki meali yazan, tefsiri yazan diyor ki işte şu bu sure Mekki'dir. Evet. Güzel. Hemen ilk girişte de açıklama yapıyor. Öyle bir şey yapıyor. Ama ne malum belki de hata yapıyordur. Biz başka bir ölçümüz olacak ki o ölçüye vurduğumuz zaman hani yüreğimiz rahat etmiş olsun. Evet, evet, evet. O itibarla mesela Mekki surelerin şekil olarak özellikleri Medine surelerinden farklıdır. Konu içerikleri de Mekki surelerin Medine surelerinden içerik olarak farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz biri şu Mekki'dir, Medeni'dir demesine bakmadan o özellikleri bilirsek surenin Mekki mi, Medeni mi olduğunu çok büyük bir oranda anlarız. Evet. Rahat rahat. Bilmem o özellikleri hatırlatayım mı? Yani hocam birkaç madde söylerseniz seviniriz. Yani, ilim hatırlamaktır biliyorsun. Yani sırası geldi belki. Lütfen. Bilmiyorum. Yeri geldiği için güzel olur. Ben de istifade etmek istiyorum. Evet estağfurullah. Şimdi şekil olarak Mekki surelerin özellikleri bir. İçinde secde ayeti bulunan sureler Mekki'dir. 14 tane sure var. Mesela bunlara Mekki'dir deniyor. İçinde işte kella edatı bulunanlar. Mekki'dir. Başında mukatta harfi bulunan sureler. Elif, lam, mim, evet, mukatta harfi o demek. Kesik kesik okunan. Kesik kesik okunan yani harekelenerek okunmayıp hecelenerek okunan. Ayetlere, harflere hurufu mukatta denilir. Onların bir adı da hurufu hecadır. Heca. Vücud, hurufu teheccî de denir onlara. Bunlar Kur'an'da 29 surenin başındadır. 27 tanesi o sureleri Mekki'dir. 2 tanesi Medeni'dir. Bakara ve Ali İmran sureleri Medeni'dir. Diğer 27 tanesi Mekki'dir. Şekil olarak böyle bir özellikten söz edilir. Ayrıca bir de Mekki surelerin cümle yapıları genellikle kısadır, özlüdür. İşte burada bütün bizim incelemeye çalıştığımız sureler bunun tipik birer örneğidir. Kısa ve özlüdür. Evet, kısa. Onun için Mekki surelerin ifade özelliğine icaz derler. Evet. İcaz, icaz Arapça. Az şeyle çok şeyi ifade etme. Evet, veceze kökünden veciz. Bir kelimedir. vecizenin de türetildiği kelimedir. Az ifadeyle çok anlamın kastedildiği biçim, ifade biçimlerine icaz deniliyor. Tabi bunu icazla i'cazı karıştırıyoruz. Tabii. Onu karıştırmamak durumundayız. İcaz Mekki surelerin genel ifade özelliğine deniliyor. Buna karşılık Medine dönemi surelerinin hani böyle içinde secde edatı bulunmayanlar, secde ayeti bulunmayanlar, kella edatı bulunmayanlar filan gibi bir şey söylemenin bir anlamı yok. Yani o bir daha lüzumsuz tekrar olur. Gayet sadece tabii. Ayetlerin kelime ve cümle yapıları itibariyle bir özelliğinden söz edebiliriz. Genellikle Medine dönemi surelerinin ayetleri icaz içermezler. Onun aksine itnap veya tatvil dediğimiz bir meseleyi, çok güzel, bir ayrıntıyı ortaya koyacak koyma şekilde bilerek uzun tutmaya. Tatvil itnap, o demek, evet, uzatma. Tuğul zaten oradan geliyor. İtnap da onun benzeri bir ifade. Medine dönemi surelerinde böyle genellikle diyoruz tabii. %100 böyledir değil. Tabii. Bunun bir istisnaları da var. Şöyle bir şey de var mı hocam? Hani anlamak için. Mekki surelerde daha çok böyle imanın esaslarına ilişkin temel vurgular, tevhidin tabirinize inşa edilmesine yönelik temel vurgular. Medeni surelerde mesela muamelata ilişkin, hayata ilişkin, tabii, hayatın detaylarına ilişkin. Şimdi ben önce dedim ki şekil olarak. Evet. Şimdi bu muhteva olarak muhteva da söyleyeceğiz. Olarak, tabii. Onu, tabii, bunu atlamam mümkün değil. Eyvallah. Mekki surelerin muhteva özellikleri vardır. Bir, işte sizin söylediğiniz iman konuları. Hı-hı. Allah-u Teala'nın varlığı, birliği ve kudreti. Hı-hı. Israrla buna vurgu yapılır. Bir. İki. Risalet konuları, peygamberi öğreti, peygamberlik kurumunu öne çıkartan konular genellikle yani, Mekki surelerin konularıdır. O tevhid, nübüvvet. Hani. Nübüvvet, evet. Üç, kıyamet, ahiret vurgusu. Hmm. Çok ciddi bir şekilde Mekki surelerin konusudur. Dört, kıssalar. Hmm, kıssalar da Mekki. Tabii, büyük oranda, çok büyük oranda Mekki'dir. Bakarası, Ali İmran'ı birkaç sureyi hariç tutacağız. Tutarsak. Ama geri kalan kıssalardan söz eden aklınıza hangisi geliyorsa. Hı hı. İşte Hud suresi, İbrahim suresi, Ra'd suresi, Yusuf suresi, İsra suresi, Keyif suresi, Meryem suresi, Taha, Enbiya, Şuara, Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman. Hepsi. Hepsi Mekki. Mekki. Evet. Daha sayamadıklarım da var. Bu da önemli ama. Tabii. Çok ilginç. Kıssalar Mekke döneminin konularıdır. Medine dönemi surelerinde de nadiren vardır ama tanımlayacaksak bir sure biçimini, kıssalar Mekki surelerin özelliği olarak tanımlanmak durumundadırlar. Bakara'yı, Ali İmran'ı, hatta biraz Nisa'yı işte müstesna tutmak tutarsak durumundayız. İşte Mekki surelerin genel konuları bunlardır. Hatta buna bir ilave daha yapalım. İşlediğimiz sure itibariyle de bir işe yaramış olsun. Kainat kitabına göndermeler Mekki surelerin konularından. Evet, bu da mühim. Evet, kainat kitabı, kainat ayetleri Mekki surelerin konularındandır. Medine surelerinde de nadiren vardır ama tanıtıcı olarak bunlar Mekki surelerin özellikleridir. Hmm. Buna karşılık Medine dönemi surelerinin içerik özelliklerinde ise İbadet esaslarının yer aldığı konular, muamelat dediğimiz hukuki içerikli konular, tabii, aile hukukundan, tabii, ulusal ve uluslararası hukuka varıncaya kadar. Kapının kaç defa çalınacağından, ondan sonra mirası nasıl paylaşılacağına, evet, kadar. Hepsi muamelat dediğimiz, muamelat kardeşlerimize söylemiş olalım, siz zaten biliyorsunuz. En az iki kişiyi ilgilendiren konulara deniliyor. Muamele kelimesi, kelime olarak da en az iki kişiyi ifade eden bir kalıp da söylenir. Tabii. Muamelat. Muamelat konuları Medine döneminin konularıdır. Üç, ukubat dediğimiz ukubat konular. Ceza hukukuyla alakalı, cezai müeyyidelerin yer aldığı sureler Medine dönemi sureleridir. Bir de genel adab muaşeret dediğimiz. Adab muaşeret. Evet. Şimdi peygamberinizle ilişkiniz nasıl olacak? Sokakta yürürken tutumunuz ne olacak? Ayağını yere sert vuracak nasıl, mısın? Evet, nasıl davranacaksın? Nedir? Seni sosyal hayatın ayrılmaz parçası yapan duyarlılıkların nelerden müteşekkül olacak filan? O konular genelde Medine dönemi surelerinin konularıdırlar. Hani bir Kur'an okuru olacaksa kardeşlerimiz, bu mantıkla bakarlarsa, bu özellikleri bilirlerse, onlar sureleri tefsirlerden okurken başında bu Mekki'dir, Medeni'dir yazmasına bakmalarına gerek yok. Bu özelliklere kendileri göre anlarlar. Orada mesele yani çok büyük oranda ortaya çıkıyor ve daha bir bilinçli, daha bir ne yaptığını bilen bir tutumla Kur'an okuru olunması sağlanır diye ifade etmiş olalım. Evet. Kella edatı bağlamında işte yaklaşık 15-20 dakika bunlardan söz etmiş olduk. Ama faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok benim için başta istifadeli oldu. Allah razı olsun. Evet, çok teşekkür kardeşlerimiz ediyorum. Kardeşlerimiz faydalanmış olsun. Şimdi sevgili hocam, şöyle bir hani siyak sibak ilişkisi öncesi sonrasıyla da bağlantı kurmak benim hoşuma gidiyor. Siz de bunu uygun görüyorsunuz. Bu ilk 5 ayetle 6. ayetin birleştiği, buluştuğu mana açısından noktayı bulmak istiyorum. Evet. Şimdi ilk 5 ayette ondan sonra İkra bismi rabbikellezî halak. Orada İkra'yı konuştuk, ismi konuştuk, bâ'yı konuştuk, hılkati ellezî halakayı konuştuk. Evet. Ondan sonra daha sonrasında yine halakanın tekrarını konuştuk, insanı konuştuk, alakı konuştuk. Alakın nasıl orada insanın yaratılışına dair epey izahlarda bulunduk. Şimdi bir daha hatırlatarak bir yere geleceğim. Tekrar bir daha ikra var. Ondan sonra orada Rabbi tekrar gündeme getirdik. Ekremiyeti konuştuk. Allah'ın ekrem oluşunu, cömertliğini hangi hani cudu kerem, cuddan ayrılan taraflarını filan da siz aslında vurguladınız zimnen. Evet, biraz. Ondan sonra alleme bil kalem, kalem meselesi. Orada kalemi konuştuk, allemeleri konuştuk. Ondan sonra insana bilmediğinin öğretilmesini konuştuk. Evet, ilk insan örneğinden. İlk insan örneğinden hareketle de efendim bunları gündeme getirdik. Şimdi ondan sonra diyor ki gerçek şu ki insan kendini yeterli gördüğü için azar. Kella innel insane le yetgâ. Evet. Diye başlıyor. Şimdi daha öncekilerle bağlantı kurduğumuzda, bu beş ayeti düşündüğümüzde bu insanın azmasına hemen geçilivermesi neyi ifade ediyor? Yani evet. Acaba öncekilerin anlaşılmaması ile hani okumanın hakkının verilmemesi ile Allah'ın taliminin bilinmemesi ile azma arasında da bir bağlantı var mı diye soru geliyor aklıma. Hemen ifade etmeye gayret edeyim. Böylece bir geçiş yapmış oluruz. Evet. Çok isabetli. Niçin isabetli? 5. ayetten sonra 6. ayet geliyor. Evet. Bu ayetlerin mutlaka birbiriyle bir anlam ilişkisi olması lazım. Öyle efendim kopuk kopuk anlatımlar falan yok. Biz çok iddialı şeyler söylüyoruz. Tabii. Yeminler bile birbiriyle alakalıdır diyoruz ki konuların birbiriyle ilişkisini mutlaka kurmak durumundayız. Ben isterseniz önce insan kelimesine az bir temas edeyim. Lütfen. Olur. Oradan bağlamanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Olur hocam. İnnel insana le yetgâ. İnnel insana. Buradaki insan kim? Kim kastediliyor? Şimdi surenin genel konusu itibariyle bu genel anlamda her insan diye anlaşılabilir. Evet. Çünkü Allah-u Teala insanın yaratılışından, alaktan yaratılışından söz ediliyor, ediyor. Sonra insanoğlunun Allah-u Teala'nın bilmediği şeyleri bildirici olduğundan söz ediyor. Bu genelde bütün insanları içeren bir kelimedir. Yani el insana, el takısına cins anlamı vererek bütün insanların kastedildiğini söyleyebiliriz. Evet. Deriz bu bütün insanlarsa eğer dikkat edin insanoğlu leyatga mutlaka azabilir. Ama buna bütün insanlar anlamı vereceksek leyatga tagi bagi hep evet, azgınlık. Azgınlık buna bütün insanlar anlamı vereceksek o zaman hemen başka bir ayete gönderme yapmak zorundayız. Niçin? Çünkü Allah-u Teala Şems suresinde bir şeye dikkatimizi çekiyor. Buyuruyor ki Estağfirullah ve nefsin ve ma sevvaha insana, cana ve onu düzenleyen, tesviye eden, şekillendiren o ilahi güce yemin olsun ki fe elhemaha Allah o cana, o insana ilham etti, koydu, yerleştirdi. Fucuraha, fucurunu yerleştirdi ve takvaha ve fucurdan korunabilme özelliğini yerleştirdi. O zaman anlayacağız ki bu ayette sözü edilen insanoğlunun azgınlaşabilmesi demek, onun fücuruna yönelik tavır koyması demektir. Fücurunu çalıştırması demektir. Fücurun ona galip gelmesi demektir. Galip gelmesi demektir. Eğer insan kelimesine mutlak anlamda bütün insanlık anlamı vereceksek, birincil anlam budur zaten. İlk tercih edilen, ilk göze gelen anlam budur. Azgınlaşabilir. Ancak bu bütün insanlık anlamına aldığımız zaman da 7. ayeti görmeden tek başına 6. ayetle de yetinmemiz doğru değil. Çünkü Allah-u Teala mutlak anlamda insanoğlunun azgınlaşmasını bir gerekçeye bağlıyor. En ra'ahu istağna. Kendini kendine yeterli gördüğü için böyle yapar. İstiğna. İstiğna kavramı tabii çok önemli bir kavram. Gına kelimesine göre istiğna kelimesi farklı bir dünyası olan bir kavramdır. Onu da Leyl suresinde Allah-u Teala bize çok esaslı bir karşılaştırmayla öğretiyor. Orada buyuruyor ki Leyl suresinde Estağfirullah. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Surenin 5. ayeti. Kim cömert davranır, muttaki olur ve صَدَّقَ بِالْحُسْنَى en güzel değerleri tasdik eder, onaylarsa فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى biz ona kolayı daha da kolaylaştırırız. Ancak وَاَمَّا مَنْ بَخِلَى kim cimrilik yaparsa وَاسْتَغْنَى ve müstağni davranırsa وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى en doğru şeyleri, en güzel şeyleri de yalanlarsa fesen yessiruhu lil usra bu defa ona da zoru kolaylaştırırız. Bakın buradaki istiğna yani Leyl suresi 8. ayetteki istiğna yine Leyl suresi 5. ayetteki ittikanın zıttıdır. Çok güzel. Yani ittikanın zıttı. Evet. Takvanın zıttı. Evet. Takvayı doğru anlayabilirsek muttaki olmamak, müstahni olmak demektir. Dolayısıyla peki muttaki olmak ne demektir? Muttaki olmak insanın duyarlı olması demektir. Peki sevgili hocam. Sorun. Özür dilerim. Şu 5 ayetteki takva neydi de bunun karşısında istiğna söyleniyor? Şimdi onu söyleyeceğim. İlk 5 ayette geliyor. Bir takva şeyi tabii, var çünkü. Hiç sorunuzu unuttuğumu zannetmeyin. Yok, estağfurullah. Hiç oraya geleceğim. Yani derdim şu. Bunun bir altyapısını yapayım ki. Tabii. Yani, daha da netleşsin. Evet yukarıdan bir cümleyle iş bitmiş olmasın. Şimdi müstahni ne demek? Muttaki ne demekti? Muttaki bir insanın duyarlı olması demekti. Takva yani. Hı hı. İttika bu demek. Duyarlı. Duyarlılık çok yönlü bir kavramdır. İnsan kendine karşı duyarlı olur. Çevresine karşı duyarlı olur. Allah'a karşı duyarlı olur. Bu duyarlılık üç yönlü bir kavramdır. Muttaki olmamak demek müstahni olmak demektir. Yani çok güzel. Bu benim değil mi? Ben benim değil miyim? Ben benim bildiğim gibi yaparım. İki, ben bana ait değil miyim? Senden sorumlu değilim. Sen beni hiç ilgilendirmiyorsun demektir. Üç, ben değil miyim? Allah'ı tanımıyorum. Evet. Asıl istiğna Allah'ı tanımamaktır. Dolayısıyla Yüce Allah bu insanın kendini müstahni görmesinin neticesinde azgınlaşacağına dikkat çekmesinin anlamı şu. Ben, benim öğrettiğim, insana ben gerçekleri öğretirim. Benim öğrettiklerim gerçektir. Benden bağımsız bir alan, benden bağımsız bir dünya, benden bağımsız herhangi bir hakikat arayan adam müstahnilik iddiasında bulunan adamdır. Benim öğrettiklerimdir gerçek. Bunlara itibar etmeyen kendini müstahni görür. Çok dolayısıyla bunun sonu felakettir. İstinayı yani o ilk 5 ayetle ilişkilendirdiğimiz zaman kendini Allah'tan bağımsız sanmanın felaketini ortaya koyan bir içerik ve bir konu anlam bağı ortaya konduğunu düşünüyorum. Doğru, eyvallah. Yani kendi kendine kendini yeter görmek, temlik, temellük dedikleri hani eskilerin de ben kendimin sahibiyim, hayat kendinin sahibi. Tabii Karun'un ahlakı işte ahlakı. Bu. O bir helak, bir helak nedenidir. Evet. Allah-u Teala bunu bütün insanlık için. Evet. Kim böyle düşünürse Allah'ın bilgilendirici sıfatını tanımıyor demek. Demektir. Bir. Ancak buradaki el insan kelimesi sadece bütün insanlık anlamına gelmeyebilir de. Şimdi kardeşlerimiz ister istemez akıllarına gelecektir. Pek çoğu Alak suresini kaç defa okumuştur. Tabii. Şimdi söyleyeceğimizi söylemezsek ayıp olur. El insan kelimesi bazı ayetlerin bilmiyorum söyledim mi bu programlarda ama nüzul sebebi var. Evet. Şimdi biz nüzul sebebi diye bir kurumu görmezlikten gelirsek olmaz. Esbab-ı nüzul de anlamada bir yoldur. Tabii çok önemli bir yoldur üstelik. Bir vesiledir tabii. Öyle ayetler vardır ki emin olun nüzul sebebini bilmezseniz anlamazsınız bunu yani. Tabii çözemez. Ya Kur'an-ı Kerim böyle havaya inmiş bir kitap değil. Bir sosyolojik ortama geldi. Bir coğrafyaya geldi. İnsanların durumlarıyla alakalı çözümler ortaya koysun diye gönderildi. O zaman bazı ayetler var. Bu da istismar edilmiş ama Yusuf Bey. Evet, evet. Şimdi Allah'ını seven her ayete bir nüzul sebebi üretiyor. Hatta ayetlerin nüzul sebebine indirgeme gibi de bir tehlike. O da başka bir. Kur'an'ı tarihe gömmek, tarihselliğe Kur'an'ı kurban etmek gibi tehlikeleri de vardır. Ama şimdi tehlikesi var diye kurumu görmezlikten gelemeyiz. Yani nüzul sebebi diye bir kural, bir kurumumuz var. Ama oradaki kuralımızı da söyleyelim. Nüzul sebebinin özel olması ayetin, hükmünün, mesajının evrensel olmasına mani değildir. O nüzul sebebini bilmemizin bir tanecik faydası vardır. Ayeti iyi anlarız. Ama oradan ders çıkartmamıza mani değildir bu iş. Hüküm özel olabilir, sebep özel olabilir ama hüküm geneldir. Olay özel olabilir ama mesaj geneldir. Bu bağlamda burada kendini yeterli gördüğü için azgınlaşan insanın özel olarak Ebu Cehil olduğu özellikle ifade ediliyor. Böyle olunca da bu defa maksadı genele taşıma anlamında şöyle söyleriz. Ebu Cehillik yapanlar, azanlar Allah'a meydan okuyanlardır. Bu mesele sadece Ebu Cehil'le ilgili değildir. Eğer ilgili olsa, onunla sınırlı olsaydı Allah-u Teala adamın adını buraya koyardı. Halbuki Amr bin Hişam demiyor. Tabii. Dolayısıyla hüküm ne olursa olsun mesaj geneldir. Nüzul sebebi özel olsa da. Ebu Cehilliği belki biz bu anlamda bir sıfat olarak da düşünebilmeliyiz. Tabii Ebu Leheb'in bile adını söylemiyor Allah-u Teala. Evet. Bu adı söylememek kıssalarla alakalı da çok önemli bir tekniktir. İpucu veriyor bize. Evet. Sevgili hocam bir ara vermemiz lazım. Peki. Aradan sonra inşallah bu kaldığımız noktadan sevgili dostlar devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi konular böyle iç içe bir sarmal halinde çok da birbirini besleyen, destekleyen, bağlantılı bir vaziyette devam ediyor. Dikkat ve rikkat lazım efendim. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet. Tamam, çay gelsin devam edelim. Biz kitapta öyle bir şey yazmadık değil mi? Yok. Ya. Eksik. Siz bu kitabı yazsanız şimdi tekrar başka yazarsınız. Yazıyor musun? Çünkü anlattıkları...